Thank you. شب شدم مست. چه شبی؟ امشب شدم مست که مستانه بگریم. بگذار شبی گوشه میخونه بگریم. اما افسانه دل قصه پررنج و ملالیست. افسانه دل قصه پررنج و ملالیست. خواهم که بر این قصه و خواهم که بر این قصه و افسانه بگریم. امشب شدم من نگاه گرم تو، آن نگاه گرم تو جام شراب، آب جام شراب، آب زندگی دلم صفا، یا وفا کن یا مرا، یا وفا کن با من، یا مرا خوش می روی به تنها، تنها فدای جامونه، مدهوش می گذاری، مدهوش می گذاری یاران Sure now. Thank you. توفان